สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่90แล้วนะครับสาวกสตรีตอนที่2ครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในลูกาบทที่8นะครับข้อที่1ถึงข้อที่3โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าต่อมาพระองค์ก็เสด็จไปตามบ้านตามเมืองทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าสาวก12คนนั้นก็อยู่กับพระองค์พร้อมกับผู้หญิงบางคนที่มีผีร้ายออกจากนางและที่หายโรคต่างๆคือมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาที่พระองค์ได้ทรงขับผีออกจากนาง7ผีและโยอันนาปัญญาของคูซาต้นเรือนของเฮโรดและสูสันนาและผู้หญิงอื่นๆหลายคนที่เคยปฏิบัติพระองค์และสาวกด้วยปัจจัยของเขาพี่น้องครับสาวกสตรีของพระเยซูมีนะครับไม่เพียงแต่สาวกผู้ชายเท่านั้นแต่สาวกสตรีก็มีด้วยเราเห็นนะครับว่าในสมัยของพระเยซูนั้นสังคมก็ถือว่าผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชายครับและผู้หญิงนั้นไม่ได้รับเชิญร่วมโต๊ะเมื่อมีแขกมาทั้งที่พวกเธอต้องทำหน้าที่เตรียมอาหารนะครับและผู้หญิงนั้นก็ไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมเต็มที่ในการประชุมในธรรมศาลานะครับในขณะที่เด็กผู้ชายได้ไปโรงเรียนเด็กผู้หญิงต้องอยู่กับบ้านนะครับเพื่อที่จะฝึกฝนงานบ้านนะครับชาวยิวนั้นไม่พูดกับผู้หญิงในที่สาธารณะนะครับถือว่าโลกทั้งใบนี้เป็นโลกของผู้ชายนะครับในสมัยโบราณแต่พี่น้องครับพระเยซูก็ทรงขยับฐานะให้กับผู้หญิงครับข่าวประเสริฐของพระองค์เป็นข่าวประเสริฐสำหรับผู้หญิงด้วยครับพระคุณความรักของพระองค์ก็เป็นพระคุณความรักที่มีมาถึงสุภาพสตรีด้วยเช่นเดียวกันครับและผู้หญิงก็สามารถเป็นสาวกของพระคริสต์ของพระเยซูได้เช่นเดียวกันกับผู้ชายพี่น้องครับในลูกาบทที่8ข้อที่3นี้นะครับสำคัญมากครับกล่าวถึงผู้หญิงที่เป็นสาวกของพระเยซูและระบุชื่อของผู้หญิงเหล่านั้นมานะครับผู้หญิงเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นคนที่ตามเสด็จพระเยซูไปในที่ต่างๆในแคว้นกาลิลีเท่านั้นแต่ยังมีส่วนร่วมในการปฏิบัติรับใช้ในงานของพระองค์ด้วยโดยควักกระเป๋าตัวเองครับพี่น้องครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับผมจบลงเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงชั่วนะครับที่ติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระเยซูที่เข้าไปอยู่ในบ้านของซีโมนผมเชื่อว่าทุกท่านคงจำได้ในขณะที่พระเยซูนั้นตรัสถามซีโมนนะครับบอกว่าทาสนะครับหรือว่าลูกหนี้เนี่ยที่ติดหนี้นะครับ500เหรียญเดนาริอันกับ50เหรียญเดนาริอันใครจะสำนึกและใครจะขอบคุณใครจะรักนายหรือผู้ที่ยกหนี้ให้มากกว่ากันคำตอบก็คือว่าคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่าเขาก็จะรักมากกว่าครับคนที่ได้รับพระคุณมากกว่าเขาก็จะได้รักมากกว่าครับพระเยซูตรัสตอบซีโมนว่าถูกแล้วและพระเยซูก็ทรงโยงเรื่องเข้ากับเหตุการณ์ในวันนั้นพระเยซูทรงเปรียบเทียบหญิงผู้หญิงคนนั้นกับซีโมนนะครับสุภาพสตรีที่ได้กลับใจบอกว่าเราได้เข้ามาในบ้านของท่านแต่ท่านมิได้ให้น้ำล้างเท้าเราแต่นางนะเอาน้ำตาชำระเท้าของเราและได้เอาผมของตัวเองก็เช็ดเราเข้ามาในบ้านนี้ท่านไม่ได้จูบเราแต่ผู้หญิงนี้ตั้งแต่เราเข้ามาไม่ได้หยุดจูบเท้าของเราเลยพี่น้องครับในสมัยก่อนนะครับธรรมเนียมของคนยิวก็คือผู้ชายนั้นจะทักทายกันด้วยการจูบแก้มกันครับไม่มีใครคิดจะไปจูบเท้าคนอื่นหรอกครับแต่ผู้หญิงคนนี้ถ่อมใจมากเพราะเหตุที่ว่าท่านได้รับการยกโทษมากท่านได้รับความรักจากพระเยซูมากจากพระเจ้ามากท่านก็ต้องถ่อมใจลงยิ่งมากก็คือถ่อมใจลงและเอาปากของตัวเองนั้นจูบพระบาทของพระเยซูพระเยซูตรัสกับซีโมนบอกว่าท่านไม่ได้เอาน้ำชโลมศีรษะของเราแต่นางได้เอาน้ำมันหอมชโลมเท้าของเราเพราะเหตุฉะนั้นเราจึงบอกท่านว่าความผิดบาปของนางซึ่งมีบ้ามากได้โปรดยกเสียแล้วเพราะนางรักมากพี่น้องครับพระเยซูไม่เคยที่จะปฏิเสธการแสดงความรักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสุภาพสตรีในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ ในการจูบเท้าในการล้างเท้าในการเตรียมอาหารในการรับใช้พระองค์พระองค์ไม่เคยปฏิเสธการตอบสนองพระคุณของพระองค์เลยพี่น้องครับเพราะการตอบสนองพระคุณต่อพระองค์นั้นจากพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนที่ได้รับพระคุณพระพรของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่สมควรเป็นอย่างยิ่งครับในข้อที่48นะครับของบทที่7ได้บอกว่าความผิดบาปของเจ้าโปรดยกเสียแล้วพี่น้องครับความผิดบาปของนางมีอะไรนะครับทุกคนรู้ดีนางก็รู้ดีและพระเยซูก็ทรงทราบดีแขกคนอื่นๆก็พูดกันว่าคนนี้เป็นใครแม้ความผิดบาปก็ยกให้ได้แท้จริงแล้วคนที่จะยกความผิดบาปได้มีพระองค์เดียวครับก็คือพระเจ้าครับแต่พระเยซูไม่ทรงใส่ใจว่าพวกเขาคิดยังไงกลับกันครับพระเยซูตรัสกับหญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้ารอดจงไปเป็นสุขเถิดพี่น้องครับคนที่อยู่ในเรือนของซีโมนวันนั้นนะครับเขาผิดพลาดในการประเมินเกี่ยวกับความบาปผิดพลาดไปครับคิดว่าพระเยซูจะต้องลงโทษเขาแต่พระเยซูไม่ได้ทรงชั่งว่าความผิดบาปของคนนั้นมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าอะไรครับเพราะทุกคนก็ทำบาปแต่ขณะที่คนที่ทำบาปมากเขาก็จะตอบสนองต่อพระคุณโดยการขอบพระคุณพระเจ้ามากพี่น้องครับอันนี้เป็นเคล็ดลับสำคัญหากเราคิดว่าเราเป็นคนชอบธรรมนะครับความรักของพระเจ้าความรักที่เรามีต่อพระเจ้านะครับก็จะไม่มากพอแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนบาปนะครับและเป็นจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วพระเยซูทรงยกโทษบาปให้กับเรามากขนาดไหนเราก็จะยิ่งรักพระองค์มากเท่านั้นจากที่นี่เราเห็นว่าซีโมนไม่ได้ปฏิบัติต่อพระเยซูตามมารยาทสังคมอันควรแม้แต่น้ำก็ไม่เอามาให้พระเยซูล้างเท้าพระองค์เดินมานะครับตามถนนเท้าของพระองค์ก็คงจะเปื้อนฝุ่นครับและเราไม่ทราบว่าพระเยซูเสด็จมาจากที่ไกลเพียงใดแต่บ้านไหนๆครับต้องเตรียมน้ำไว้กับแขกล้างเท้าแสดงว่าซีโมนนั้นไม่ได้ต้อนรับพระเยซูตามสมควรอย่างที่ควรจะเป็นน่าสงสัยนะครับว่าซีโมนฟาริสีนั้นเข้าใจสิ่งที่พระเยซูสอนในวันนั้นหรือเปล่าถ้าเขาฟังเขาก็ย่อมเรียนรู้ได้ว่าความเชื่อของผู้หญิงนั้นทำให้นางได้รับความรอดครับในวันนั้นครับน้ำตาและการแสดงความรักของนางพิสูจน์ให้พระเยซูเห็นว่านางสำนึกเสียใจในชีวิตอดีตพี่น้องครับในบทที่8ข้อที่1ข้อที่3ทำให้เรารู้ครับว่าผู้หญิงนะครับที่พระเยซูได้ทรงขับผีออกก็ได้รับพระพรพระคุณของพระองค์เป็นอย่างมากในข้อที่2ของลูกาบทที่8นะครับได้กล่าวถึงมารีชาวมักดาลาพระเยซูขับผีออกจากตัวของเขานั้นถึง7ผีด้วยกันครับและมารีมักดาลาผู้นี้แหละเป็นคนเดียวกันที่ยืนข้างๆมารีมารดาของพระเยซูใกล้กับกางเขนเลยครับชิดกับกางเขนที่พระเยซูถูกตึงสิ้นพระชนมารีคนนี้แหละครับเป็นคนเดียวกันที่ร้องไห้ยืนอยู่ร้องไห้ในเช้าวันอาทิตย์เมื่อพบว่าอุโมงค์ว่างเปล่าไม่รู้ว่าใครเอาพระศพพระเยซูไปไหนพระเยซูทรงเห็นความเศร้าโศกของหญิงผู้จงรักภักดีมารีมักดาลาคนนี้และก็ในที่สุดพระองค์จึงปรากฏแก่เธอในเช้ามืดวันนั้นเองมารีช่างเป็นสุภาพสตรีที่โชคดีเพียงใดครับได้รับพระคุณของพระองค์มากขนาดไหนที่เห็นพระเยซูเป็นขึ้นเหนือความตายเป็นคนแรกในข้อที่3ครับกล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งชื่อยูอันนาภรรยาของกูซาเป็นคนต้นเรือนของเฮโรดเป็นผู้หญิงที่มีฐานะทางการเงินและฐานะทางสังคมสูงครับแต่ก็ยังตกลงใจตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซูและมีส่วนร่วมในงานของพระองค์อีกคนหนึ่งครับก็คือซูซันนาหรือสูสันนานะครับเราไม่ทราบที่มาที่ไปของผู้หญิงคนนี้และยังมีผู้หญิงอีกหลายหลายคนครับที่เป็นสาวกพระเยซูไม่เพียงแต่ลูกาเท่านั้นที่กล่าวถึงหญิงชื่อของหญิงเหล่านี้มาระโกและมัทธิวก็ระบุชื่อหญิงที่ติดตามพระเยซูไปด้วยจนถึงไม้กางเขนครับในขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่แม้แต่สาวกนะครับก็ทิ้งพระเยซูยกเว้นไว้อยู่คนเดียวนะครับ จากบันทึกของพระธรรมลูกาและมัทธิวทำให้เราเห็นนะครับว่าพระเยซูมีสาวกที่เป็นสตรีเช่นเดียวกันครับและสาวกเหล่านี้ก็เข้มแข็งนะครับและไม่เคยทอดทิ้งพระเยซูเลยแม้สักครั้งเดียวพี่น้องครับนี่เป็นเหตุที่ทำให้ผู้หญิงในคริสตจักรมีมากนะครับและผมอยากจะสนับสนุนและให้กำลังใจให้ผู้หญิงนั้นที่จะจับมือกันลุกขึ้นมาเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆรวมทั้งผู้ชายด้วยครับขอพระเจ้าอวยพรคณะสตรีทุกๆคนอาเมน